kumkaribisha Sheikh. Nafikiri tumesikiliza kalima ya Sheikh aliyomaliza aliyotangulia na mchango wake kuhusiana na swala ya kutafuta elimu, jambo la msingi sana. Alimamu Zuhri rahimahullah ana maneno yake mazuri, anasema ma rudiba llahu lishaiin afdal min talabi lilmu, Allah hajataka kuabudiwa kwa ibada ambayo ni kubwa na ni bora kuliko ibada ya kutafuta elimu. Kwa hiyo maneno haya ni mazito sana, bali anasema alilmu takaru la yuhibbuhu illa dhukur, elimu ni mwanaume, hakuna anayopenda elimu isipokuwa ni mwanaume. Mengine anaendelea kwa leo, hakutuandalizia katika maneno ya Imamu Suri, lakini anasema ukitaka kuwajua wanaume wasawasawa wajasiri, watazame katika vikao vya elimu ambalimbali. Wengi tunaishia mitaani huku vijana nini, lakini ukitaka kujua kijana ni nani, tazama vikao vya elimu kama utapata. Kwa hiyo tunamwomba Allah tabaraka wataala azidi kutupa dupa ya kutafuta elimu manfaa. Tunamkaribisha Sheikh Ahmad, Allah mhifadhi, atukamilishie hii nadwa fupi yenye faida kemkeu. Barakallahu fikum wa barakallahu bihi mahjura mashkura. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية. بعد أن شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi cha umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, mesoma aya hii ikiwa ndiyo kalima yangu fupi ya leo katika wakati huu wa baina al-maghribain. Hii imeteremka ikiwa inawaongelea watu wa kabila la Aus na Khazraj mashuhuri katika vitabu vya tarehe. Tukisoma tunakuta kwamba Madina kulikuwa na Waarabu na Mayahudi. Kulikuwa na Waarabu na Mayahudi. Mayahudi ni upande mmoja kwa makabila yao, Banu Kainuka, Banu Nadhir, Banu Quraiza, na Waarabu walikuwa ni Ausi na Khazraj. Hawa ndio wenyeji wa Madina waliompokea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuja wa Madina kulingania Uislamu, katika neema waliopata Waarabu wa Madina ni wao kusuluhishwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam ugomvi wa miaka mingi sana, ugomvi uliochukua miaka na mikaka, umri wa mababu na wajukuu wameishi wakiwa katika hali mbaya, mpaka wakawa wao wenyewe hawajui wanaweza kumaliza ugomvi huo kwa njia gani. Lakini alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, aliumaliza ugomvi ule. Hawa watu wakawa kitu kimoja, hawa watu wakawa neno lao moja, wakaoleana, wakaishi pamoja, na kila ambalo lilikuwa linamhusu Aus, basi neno hilo likawa linamhusu Khazraj bila kuangalia koo zao na makabila yao. Kwa kipindi kirefu akaja moja katika Wayahudi, baada ya kuona hali ile inawafanya wao wasiwe na uhuru, wasipate nguvu, sababu siku zote Waislamu wanakuwa kitu kimoja, wasiokuwa Waislamu wanadhoofika, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tanazahu fatashalu watadhhaba rihlukum. Hii ndiyo kawaida, kigombana tadhoofika na nguvu zenu zitapungua au zitaondoka. Yahudi huyo akaja akajitahidi kukaa baina yao na kuhamisha maneno, maneno yaliyopelekea wao kuanza kupata fikra za kurudi katika jahiliya waliokuwa nayo, kutafuta silaha ziko wapi na kuweka ahadi za mapambano na vita ili wapigane. Habari hizi zikawa zimemhuzunisha sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuona watu ambao tayari wamekubali Uislamu, tayari kwa pamoja mkono kwa mkono na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaanza tena kurudisha jahiliya, mambo ambayo Uislamu umekuwa ukikataza. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hii, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni kwa kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala nyote, wala msifarakani, shikamaneni kwa kamba ya Allah nyote wala msifarakani. Mafasiruna katika hili neno hablullah, kuna tafsiri nyingi, lakini wengi katika hao wamesema hablullah ay al-Qur'an, hablullah ay al-Islam, hablullah ingine wakasema al-ahd, yani wa'tasimu bi'ahdillah wa dhimmatihi, ahdi ya Allah kadhalika na dhima ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraku wala msifarakani, msifarakani kwa sababu tayari mlikwisha kuwa kitu kimoja. Sababu watu mfarakani ni wale ambao walikuwa kitu kimoja, mkatoza kufarakani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza jambo hili, inna Allah yanzaa lakum thalatha wa yasraf lakum thalatha, الحديث أبي هريرة عند مسلم، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث هي أما هاي متاتو موجة نكشكمانا فكام بيا الله سبحانه وتعالى نيوته ولا نسفرقا مو كتك موجة مو ويزي كتنجنيزة نقوف موجة ili Uislamu uweze kupata nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wazkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubi, anawakumbusha Aus na Khazraj kwamba kumbukeni neema ya Allah iliyokuwa juu yenu pale ambapo mlipokuwa maadui. Allah subhanahu wa ta'ala akaziunganisha nyoyo zenu. Si nyinyi, hili lilikuwa limesha kushindeni. Walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulub. Allah ameweza kukunusuru wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika ameweza kunusuru kadhalika kakunusuru wewe Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika amekunusuru kupitia waumini. Lau kama ungetoa vyote vilivyopo katika ardhi, usingeweza kuziunganisha nyoyo zao. Law fakta ma fil ardhi jami'an ma alafta baina qulubi, lau kama ungetoa vilivyopo katika ardhi vyote, katika mali, dhahabu, fedha, usingeweza lakini huko anaeleza walladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin. Kwa hiyo nusra inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, taliful qulub inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtakapokuwa mmefanya kitendo kibaya kitakachowapelekeni nyinyi kufarakana, kitakachowapelekeni nyinyi uparaganika, basi dhambi ile itawatafuna nyote kwa pamoja. Sasa Allah anasema wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bainakum wa asbahtum bi ni'matihi fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kwamba kumbukeni neema Allah iliyokuwa juu yenu pale mlipokuwa maadui. Alafa baina qulubikum, man huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akawa ameziunganisha nyoyo zenu, akaziunganisha nyoyo zenu mkawa kitu kimoja, nyote mkawa katika manhaji moja, nyote mkawa katika itikadi moja, nyote mkawa mnafuata mwenendo wa mtu mmoja, naye si mwingine, ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hakuna jambo kubwa na zuri na lenye utukufu kama watu kuwa wanafuata manhaji moja, manhaji moja, kushirikana hata katika familia. Hata katika familia watu wamezaliwa tumbo moja, kutoka kwa mama mmoja, baba mmoja, lakini manhaji zao si moja. Si katika dini tu, bali hata katika dunia, bali hata katika miamala. Tukia huyu alikuwa levi, huyu mafuta bangi, huyu mwizi tapeli, ndugu yako baba mmoja mama mmoja anaweza kukukopesha shilingi 20,000 ukashindwa kumpa sababu hiyo hazirudi, na ukimpa basi unasema Allah nilipe feri kwa hii sadaka niliyompa ndugu yako. Manhaji yake si manhaji ya uaminifu, tabia zake si tabia za uaminifu. Ndugu yako anaweza akawa ni hatari hata kwa ahali yako, mke wako, wajua kabisa huyu ndugu yangu, lakini wakati wote sitakiwi nisikie amegusa nyumbani kwao sababu tabia zake mbaya. Ni jambo ambalo tunalifahamu kwamba watu wanapokuwa kitu kimoja wanavugana na maisha yao yanakuwa si mazuri, bali hata katika kushauriana mambo ya kimaisha unaweza kumshauri ndugu yako jambo la kimaisha, ndugu yako kabisa mzaliwa naye asikusikilize, ukashangaa kwa nini huyu atakusikiliza na wakati ushauri wangu ni ushauri wa kheri. Bali kumlingania ndugu yako kufuata manhaji hii nzuri, manhaji ya sunna wa jamaa salafi, hakupinga kawa yendo wa kwanza. Na hili tumeliona kwa Abilaha, nini alichomfanyia Abilaha bin Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akateremka Qur'an yutla, tabbati ala Abilaha bin wata ma aghna anhu maluhu wa makasa sausla ma ramza talaha wa mraatuhu wa hamma lata alhatar fi jidiha kabla ya masaa. Nitaleta Allah subhanahu wa ta'ala sura hii kabla ya Abulahab hajafa, na hakuweza kufanya kinyume na yale aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kwamba haja kubie ili ambadilisha hakuweza. Manhaji inapokuwa ni tofauti, maisha huwa yanaharibika. Kisa cha Abu Talib maarufu, pamoja na mema yote aliyomfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kwa sababu manhaji ilikuwa tofauti, mwisho wa siku Abu Talib anakufa katika mila ya nani? Ni babaye. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum asbahtum bi ni'matihi ikhwana, baada ya taalifu kulu watu wanakuwa ndugu, ule ndio unaitwa ndugu wa ukweli. Si ndugu kufanana la au kuvaa nguo za kufanana la, ndugu wa kuishi sehemu moja la, ndugu wa manhaji, ndugu wa akida, ndugu wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwan. Na Allah ametaja kwamba hawakuwa ndugu isipokuwa baada ya kuneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakuwa ndugu isipokuwa baada ya kuneemeshwa na kuongozwa na kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema wa kuntum ala shafa hufratin minan nar wa qalaqu minha. Hakika nyinyi vinginevyo mlikuwa katika shimo pembezoni mwa shimo la moto, katika mdomo wa shimo la moto. Akaza kumina, Allah atakuondoeni huko, akakuokoeni, msiingie katika moto huo. Aya hii, ndugu zangu watu wa Mwanza, munasaba wake unawahusu nini watu wa Mwanza na Sheikh wenu Abu Abdurrahman Shafi Mahdi al-Mustafa Allah ihfadhi wa yarha, katika kuamsha, katika kuamsha. Nasema kuamsha kwa sababu hiki anachokifanya ndugu yetu huyu anakiamsha. Huenda huko nyuma kuna watu waliwahi kugusia rumuz kadhaa kadhaa tazohusiana mambo haya, yakawafanya baadhi ya watu kufunguka macho kuona walau asilimia 2, 3, 10, 15, 20. Wallahu alam ni kwa asilimia gani ambazo watu wa Mwanza walikuwafikia kati ya kuijua manhaji ya wema waliotangulia na kufahamu manhaji ya Ahlusunna wal Jamaa. Mji wa Mwanza mashuhuri kwa ukhawarij na utakfiri, mashuhuri. Abu Ismail maarufu, Allah hadi fahamika, yale ambayo aliwaletea watu wa Mwanza katika matatizo. Ilunga maarufu, Allah arhamu, yale ambayo aliwadanganya na kuwapoteza watu wa Mwanza katika fikra za kiharakati na mwingine fulani, na wengine wengi shababu wetu jina wetu takotea. Lakini hapa dawa ya khutba ni jamu khutba, dawa ya khutba, dawa ya kutoa khutba msikiti mbalimbali na kuishia hapo ni maarufu kwa maduati kuanishia katika utoaji wa hutba, na zikiwa ni darasa basi ni darasa zisizomaliza vitabu kwa wingi wao. Kama kutakuwa na darasa zisizomaliza vitabu basi zitakuwa ni chache, kwa sababu athari ya wanaosoma vitabu wakavimaliza huwa inaonekana kwa muda mchache, huonekana kwa Sheikh, kadhalika huonekana kwa tani. Mji wa Mwanza jambo hili kama litakuwa kwa basi litakuwa katika sura iliyokuwa nzito au sura ilikuwa kwa uchache. Sababu yake ni nini? Sababu yake ni watu kukaa mbali na mwenendo sahihi aliyotuachia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuipeleka dawa khatwa ashwa, khatwa ashwa. Wengi katika duati wanaoipeleka dawa bila mpangilio hujikuta kwa miaka mingi mpaka mtu anazeeka. Dawa ina athari, lakini athari ni ndogo sana. Lakini dawa ikipelekwa kwa mpangilio basi athari yake huwa ni kubwa na kwa muda mchache. Allah ni dai, Allah anaweka taufiki kwa wewe dai, kadhalika na kwa wewe patuwi. Sasa amekuja ahuna al-fadhil kutufundisha, kutuweka chini tusome, ilmu kisheria. Inawezekana kama ametukuta katika sura hii ambayo aliyokuta Mtume sallallahu alaihi wasallam au sana kasa. Ha? Kawakuta kuna Ansar Sunna Salafiyyi, kuna Ahlul Bid'a, kawakuta kuna wana harakati tahariri Ikhwan kadha au wengine ni Mahajabira. Mnachotakiwa kukifanya, kwa sababu amekuja kusomesha, basi mnatakiwa mtenge muda kae darasani kusoma kitabu kimoja baada ya kingine, na kujitahidi kuyatekeleza yale yote ambayo mnayasoma. Baada ya kuwa umeyafanya, jitahidi kuyafanyia kazi, fanyia kazi na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akifungue kichwa chako, afungue kifua chako, kiweze kupokea maneno ya Allah na kiweze kupokea maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuwafikishe kuweza kuipenda hii dini, kuweza kumpenda mwalimu, penda shekhe wako. Ukimpenda shekhe, utakipenda kile ambacho tunachofundisha. Kufanya hivi, basi Allah atatutoa sehemu moja kutoka sehemu nyingine. Hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, kujitahidi kuwa kitu kimoja. Sisi ambao tutakaokuwa tunasoma, tuwe kitu kimoja. Mambo ya Mwanza yaishie Mwanza, sio mambo ya Mwanza dakika mbili ndogo yameshakuwa Dar es Salaam, yameshakuwa Tanga, yameshakuwa Kigoma, hamtofanikiwa. Mambo ya Mwanza yanamalizwa na watu wa Mwanza. Gani yuko yeye, kama kutakuwa na shida, kama kutakuwa na shida, atawasiliana na watu sehemu tofauti. Atapiga simu Mwanza, atapiga simu Tanga, Dar es Salaam, Kigoma, Morogoro, Arusha. Yale takayo yafahamu kutoka huko yatakujieni. Hii ni kuondoa mkanganyiko, kwa sababu nikitokea jambo lenye utata, ukapiga simu Tanga, mwingine akapiga simu Dar es Salaam, fatawa zitakazotoka Tanga na Dar es Salaam zitakuwa ni fatawa tofauti. Basi fatawa tofauti. Kwa wakati huo huo, mmoja katika tatizo moja, na hasa sana wewe utakayekuwa ukipiga ukiwa uelewa wako ni mchache, ni mfinyu, kitakachozaliwa hapo itakuwa ni kuvuruga dawa, ambayo dawa hiyo huenda iliwakuta nyinyi mmeparaganyika, hamjui pa kwenda, hamjui pa kushika. Shekhe wenu huyo akapata shida, kakuimbisheni, kakusomesheni asubuhi, mchana, jioni, kakufundisheni katika yale mliokuwa hamyajui. Sasa tayari mmeshaanza kuiona dini, mmeshaanza kuiona njia, mmeona kwamba hafai. Jambo hili ni jambo ambalo limekuwa likisumbua sana kwa matakfiri. Mwanafunzi wangu, muumini wangu, fatwa zake anasikiliza, sikiliza vilo, akiuliza imamu wako na kulai, sasa mbona manhaji imamu wako na wewe tofauti? Haya ni matatizo, haya yanawafanya watu kugawika na kufanya dawa irudi chini. Kwa mifano iliyokuwa ya wazi ambayo imetokea hapa Tanzania, kadhalika imetokea nje ya Tanzania. Sasa kila nitakapokuwa nataka kujitokeza jambo kama hilo, lazima mkumbuke kisajichi cha hawa au sinakazi. Mkikumbuka mtarejea katika usawa. Dai hakamiliki kama binadamu mwingine, anakosea. Lakini kuna taratibu ambazo zinatakiwa zichukuliwe ili kumrudisha dai katika usawa. Zikichukuliwa taratibu hizo kwa njia iliyokuwa nzuri, tunakwenda sasa, sababu sisi mwisho wa siku tunataka dai wetu tuendelee naye. Kama Allah atamchukua, mchukue, na kama Allah atachukua sisi, atachukue, maadamu tu dai bado yupo katika jada. Kwa nini hapo ndio nitakwambia mambo hii atakuwa hapa. Ama akiwa katika jada kwa mambo madogo madogo haya ambayo mtu bado yuko katika mambo, jambo hili linatakiwa kufanya katika dai. Kwa ndugu zangu watu wa Mwanza, mmejua na dai huyu ndugu yenu, mnamfahamu naye, anakufahamuni, bado ni kijana mdogo, ana ubavu wa kutembea sehemu yoyote duniani na akaishi vizuri tu, neema hii siipotezi, neema hii siipotezi, ni Allah amekutunukuni. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da. Katika aya nyingine Allah anasema wama bikum min ni'mati famin Allah. Allah hawapi watu neema isipokuwa amewapenda na wenyewe wamempenda. Sasa neema mtakapokuwa mmeipata kisha mkaipoteza, basi Allah atakuadhibu. Na kila sehemu walipojaribu kumchezea dai wa kisalafi, Allah aliwaadhibu, Allah aliwaadhibu, wakabaki katika hali yao na wakawa hawana utulivu. Ikawa tabia hiyo inaendelea, badilisha dai, piga dai, piga dai, mpaka wakabaki hawana maduati, wakabaki wenyewe. Sasa jambo hili katika hizi masaa naona ni muhimu kuzibwaga ili ziweze kunufaisha mimi mtoaji, kadhalika ziweze kunufaisha mimi. Niishie hapa. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe kusikia maneno na kuyaweka katika vitendo. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina ittiba'a wa arina al-batila batila wa arina ijtinaba. والحمد لله رب العالمين. Tutaulize maswali katika haya yaliyozungumzwa na mashehe. Shehe amezungumza maneno mazuri, maneno ya kielimu, maneno ambayo mustahkama yamechotwa katika Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa wale waliotangulia. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kuyafanyia kazi haya tuliyosikia na nasaha tulizozisikia, nasaha za kushikamana na nyinginezo nyingi tu. Tunaomba Allah Tabarak wa Taala awalipe kheri na shekhe wetu kuhusiana na haya na atunufaishe kwao. Na sasa hivi alhamdulillah, na mimi pia nachukua fursa ya kuwashukuru.